Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Og velkommen til en ny stor regnskabsuge på det danske aktiemarked, hvor vi blandt andet får leveret tal fra de store danske virksomheder Mærsk, Vestas og Genmap. Ude i den store verden får vi regnskaber for de kinesiske tech-giganter Alibaba, Tencent og JD.com. Plus også får mulighed for at kigge amerikanske Walmart efter i tallene denne morgen. Har jeg Lars Persson og Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA, med mig i studiet. Lidt senere byder vi Lars Svendsen indenfor på en telefonlinje. Godmorgen og velkommen her i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Lars Persson, mens du får gang i at styr på markedet, så tager jeg lige en sving om med Tine Choi. Tine, handelskrig, tech-krig, og for en uge siden, valutakrig, der lagde markedet ned mandag, og vi stod rystet i bukserne og tænker, puh, her kommer Bjørn nu og vælter os alle sammen. Denne her weekend vågner vi op til en... hvad vågner vi op til ved fronten? Jamen, der er jo mange fronter at kæmpe på, så der er også en front, der hedder Italien og italiensk politik. Der var et mistillidsvotum fra Liga i sidste uge, så i den her uge, så skal vi jo alle sammen holde øje med, om bliver der udskrevet et valg, eller vælger, for eksempel, hvis regeringen får mistillidsvotummet, hvis det kører igennem, hvad har præsidenten tænkt sig at gøre? Vil han lave en teknokratregering for at komme igennem alle de her politiske deadlines, der ligger i løbet af efteråret og vinteren med budgetforhandlingerne? Og så har vi jo endelig, at Trump holder jo live i handelskrigen. Man kan jo kalde det en sadomasochistisk handelskrig, ikke? Han har været ude at sige, hvis vi mødes med kineserne i september, så er det fint. Hvis ikke, så er det også fint. Vi kan klare det, sagde han nærmest i sit tweet. Hvornår tror du, at de klarer det her sammen, Xi Jinping og Donald Trump? Jeg tror ikke, det bliver på den her side af nytår. Jeg tror, de begge to har en interesse i måske at skubbe forhandlingerne. På et eller andet tidspunkt skal vi nok få en eller anden form for aftale, men hvornår, det er ufattelig svært at sige. De her Trumps agerende er jo ekstremt binære. Ikke? Den ene dag, så er de gode venner, og næste dag, så er de uvenner. Ja, nu har vi 55 minutter til at høre dit bud på, hvordan verden står, Tine Choi. Vi skal have sat scenen sådan makromæssigt, den scene, som virksomheden skal være regnskaber for her, den kommende uge. Og nu har vi altså også Italien i spil, kan forstå på det. Vi har selvfølgelig også Brexit, vi stadigvæk kan hygge os med, hvis det er det. Det har vi også, ja. Så skal vi jo så også lige høre, hvordan I gør hos PFA, Danmarks største pensionsselskab. Hvad er det, en 500-600 milliarder kroner, du skal få til at yngle, Tine Choi? Ja. Har du ondt i maven i øjeblikket? Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi ligger defensivt placeret i aktiemarkedet, så vi har en overvægt af defensive aktier og en undervægt i cykliske. Og det skyldes jo, at når vi kigger på verdensøkonomien og på alle de her politiske risici, der ligger, jamen så er det ekstremt svært at navigere og sige, bliver det en pige eller en dreng? Det bliver en hen, ja. I bedste svenske stil. Ja. Så vi har lagt os defensivt. Jeg er stadigvæk investeret og har eksponering i aktier selvfølgelig, men fordi at den her kamp, den pågår mellem, kan den her handelskrig udløse en recession? Vi har i hvert fald økonomiske nøgletal, der går i den forkerte retning lige nu, og så samtidig, så ved vi, at der kan komme... Lige pludselig kan der jo komme en løsning på alle tingene. Det har vi også tidligere set, at så bliver Trump glad, og så kører aktiemarkederne op. Mm-hmm. Så man skal være investeret stadigvæk, men man kan selvfølgelig styre sin risiko og værge sig lidt imod de her store risikofaktorer, der ligger derude. Vi skal også lige tale centralbanker og renteniveau. Det vender vi til. Yes. Yes, den havde du ikke lige fået med her i første spring om. Lars Persson, lad os få gang i dagens marked. Det er nu siden, vi stod og rystede i bukserne. Heldigvis kan jeg se, at vi er i plus, i hvert fald når vi taler Danmark denne morgen. Jamen, hele verden er i plus, men altså, USA gik jo lidt, som vi havde forudset i fredag, synes jeg. Det der med, at der var sell-off i starten af dagen, da man mødte ind på kontoret i USA. Og så en god dag torsdag. Ja, men torsdag, det var en ny dag fredag, og det der med, at spekulanterne måske ikke rigtig havde lyst til at eje alt for mange aktier, det så man også godt, at S&P endte nede med 0,6, og Nasdaq nede med 1%, og S&P, eller Dow Jones, nede med 0,4. Men altså, og ser man hen over landkortet, så var der rødt stort set over det hele, nærmest undtagen i det, som også Tine taler lidt om, måske i medicosektoren, hvis man kan sige stadigvæk, det er lidt defensivt, men der er nok nogle enkelte defensive ting at hente der, hvis man kigger på det. Men altså her til morgen har vi sådan... Pjuha, det blev ikke i den her omgang. Det var lidt ligesom to søskende, der er uenige i de her Kina og USA. Og den ene gang, der elsker man hinanden, og man kan lege sammen. Og næste nu, der slås man om den samme ludobrik eller det samme... Kig bare for dem fra, lad os andre være i fred. Det er det. Så det er vel egentlig casen, vi skal stå og se på. Og her til morgen er AP Møller hoppet lidt op. De kommer med regnskab i den her uge, og vi må se, hvor meget handelskrigen slår ind på selskabet. Hapag-Lloyd, som Lars Svendsen jo fik morgenkaffen, eller var det formiddagskaffen, galt i halsen. Den steg jo voldsomt de sidste uge, fordi det egentlig gik lidt bedre. Og det kan også være, at der er nogle investorer, der tænker, nu har vi måske fået givet den syvtakkede stjerne for mange gok i nøden, så lad os købe lidt ind på, hvad der sker. Og det er jo så meget heldigt måske, fordi her Svendsen han har jo købt lidt ind til sin portefølje i sidste uge, så han er jo lidt på den grønne gren i den båd der, så lad os se, hvad der sker. Men ellers så går Novo Nordisk, der kommer regnskab i fredags, kom med en opjustering, bedre omsætning og bedre indtjening. Jeg kan se, at det fortsætter opad her denne morgen. Ja, den endte faktisk nærmest uforandret, men nærmest måske i lille minus i fredags, fordi ja, det er jo nogle kosmetiske ting, som det er jo altid rart at have sådan en, der gnaver regnskabet helt ind til benet, som Hans Svendsen jo nogle gange gør, fordi i virkeligheden, som man sagde, så var det jo noget med, at man havde flyttet nogle finansielle indtægter op i omsætningen, og så er vi jo kommet lige langt, kan man sige. Det er bare forskellige sted i regnskabet. Det er spændende at se, for det er jo så i løbet af dag, at måske diverse analytikere, de kommer med en opgradering, eller hvad man kalder det, en revidering af deres kursmål. Jeg så, at det var det Morningstar, der løftede deres fra 3,53 til en 3,69. Det var i hvert fald den rigtige vej. Ja. Tror du på Novo, Persson? Jamen, lige nu ser den jo spændende ud, men som jeg også sagde, jeg vil gerne have den igennem 350, før der kommer sådan en ny signal, og den har ligget sådan og skvulpet vandret. Jamen, det er egentlig det meste af året, ikke? 330 er sådan en god media, så har vi været både op og ned over den her, men den er jo ikke, den er jo lavet ligesom indekset 12%, og det står lidt i stampe, lidt ligesom indekset også i øjeblikket gør, så vi står sådan og tripper lidt og finder ud af, kan de nye produkter, de har fået ind på hylden, er det dem, der kan flå benene væk under nogle af konkurrenterne i de næste 4-5 år. Det er jo det, vi skal krydse fingre for, at de kan. Så vi må se tiden anden, men jeg vil afvente i hvert fald en lille smule. Tine Søren Danielsen, Novo Nordisk er jo danskernes yndlingsaktie. Normalt, du finder næsten i alle vores porteføljer. Er den også i jeres? Det er og den, i vores ja. Pensionsopsparing? Ja, det er den. Det er jo en af de store defensive aktier også. Så medicinal er absolut et af de steder, hvor vi kigger på og har kigget på hele året her. Mm. Så det danske aktiemarked generelt, hvor meget fylder det sådan procentvis i jeres pakker? Nu har vi nogle specielle investeringer i nogle danske selskaber, både i alternativer og så inden i finanssektoren især. Så de fylder relativt meget på grund af de enkelte posteringer, vi har foretaget. Mm. Persson? Mm. Tage os videre. Jamen, det svenske marked... Vi startede ved mundret. Jamen, vi kan jo også fortsætte mundret, fordi det asiatiske marked, som næsten ligger småstille i dag, var jeg lige vil sige, fordi der er, om ikke ferie, så... Der er helgedag i hvert fald. Mm. Hvad hedder det nu? Det gør, at det kinesiske marked, hvor der var lidt bedre nøgletal ud her for morgen, det gør, at markederne er positive derude, og det gør jo så, at det skvulper over på det tyske marked. Vi er igen over 11.700. Puha, kunne man så lige løfte skjorten og dampe lidt af, men vi står sådan og tripper lidt på den her... meget, meget skarpe knivsæg, som vi har gjort flere gange. Det er ligesom om, at Europa ikke kan komme i gang og komme ud for starthullerne, men altså danske regnskaber i den her uge, og så kommer der også nogle enkelte halvstore svenske regnskaber. Holmen blandt andet drøber ind, så kan man jo se, hvordan det går med skovindustrien. Det er også sådan lidt defensivt, også lidt grønt, også lidt alternativt. Jeg ved godt også, det er papir, men det er skove, man så også kan investere i, og det har der været sådan, de kan ikke rigtig finde ud af, om det er godt eller skidt, men der har været perioder, hvor folk har virkelig købt ind på de her historier, det samme med store indtog og så videre, så der er lidt at holde øje med, hvis man sidder og tykker lidt over nogle svenske regnskaber, og så det kunne man jo tilpasse gøre. Den her snak, som Persson er inde på med alternative og bæredygtige investeringer, det pres, vi har set i den retning, både for investorerne de sidste år, det har jo virkelig været tur i den. Mærker I det hos jer, Tine Tjøj? Det gør vi absolut. Vi har mange kunder, som spørger os, omkring, jamen, hvad gør I inden for grønne investeringer og bæredygtighed i det hele taget? Så vi arbejder, og det har vi hele tiden gjort på, jamen, kan vi udvikle vores produkter i forvejen? Altså, vi har eksisterende, og vi har ESG-screening af alle vores investeringer. Environment, social og governance. Ja, yeah. men kunderne efterspørger det i stigende grad. Mm. Altså sådan, så det er jo sådan en del pensionsselskaber, der gør, at de simpelthen, nu er der jo de her verdensmål, hvad er der 20? Har I udvalgt jer nogen og sige, at det er dem her, vi koncentrerer os om? Ja, vi har fokus på bæredygtighed og nogle af de forskellige mål, som FN de kører med. Mm. Og vi tror jo på, at vi kan være med til at præge udviklingen ved at investere. Det kan I også, det er der har penge, Tine. Men altså, I skulle have et pres for kunderne, før I sagde, at vi bevæger os endnu mere i den her retning? Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg tror, at det, vi prøver at kigge på, det er jo kundernes efterspørgelse efter specielle produkter inden for hele bæredygtighedens grenen, om man så kan sige. Ikke? Og så er det selvfølgelig det her med, jamen, har I noget, der er fuldstændig grønt, med grønne profiler, som kun investerer grønt, for eksempel. Og kan jeg redde verden, og samtidig redde mit udbytte, mit afkast? Ja, afkastet, det betyder jo noget, uanset hvordan vi vender og drejer det, men vi oplever jo, at de nye generationer har jo et langt større fokus, og er nok også mere parat på at opgive lidt afkast til fordele for bæredygtigheden. Men det er ikke nødvendigvis, at man faktisk opgiver afkast ved at investere mere bæredygtigt. Mm. Det er også den generation, der så tænker over måske lidt, hvad det er for en verden, de så overtager for os til den tid. Og om du så sidder med en million, så gør det jo... Ja, det gør ingen forskel, hvis der ikke er noget at bruge dem til på det tidspunkt. Det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Persson, hvad skal du holde øje med i den her uge? For jeg har sagt, at vi har en travl regnskabsuge. Der er nogle svenske, men herhjemme, der er det jo... Ja, i morgen er det DFDS og Alcabello, og så er det onsdag NNIT, Norden, Genmap, Demand, Lundbæk, og så kommer de altså Vestas, Mærsk. Hvad var det, Nordic og Zealand Pharma? Jamen, det vil bare... Fingerprint? Yes. Det er bare klassiker. Det, yes, men det vil egentlig bare med at løbe med strømmen, og så holde sig opdateret på de ting, der heldigvis er det om morgenen, så man kan jo stå lidt tidligere op og gøre lidt morgenkommunistik med kaptajn Jespersen, og så lige... Det synes jeg, du skulle prøve. Ja, og så være klar på, hvad det er, de forskellige selskaber siger. Vil man jo sidde og kæmpe det igennem og se, om der kommer nogle justeringer af nogle mål, eller om de ligesom præciserer, om det bliver det nedre eller det øvre bånd, og så kan man altid sidde og fnise lidt af det, om så aktien stiger det ene eller det andet, men det er jo faktisk lidt vigtigt at høre, hvordan føler selskaberne det lidt selv i øjeblikket. Ikke? Nu så vi jo, at der kom et par opjusteringer, sådan rystende ud af ærmet i sidste uge, både for Carlsberg og H+H. H+H og også med regnskab i den her uge, så kan man måske få præciseret det lidt mere. Sige man gang, er Carlsberg mere værd end Mærsk nu? Det har du nok meget ret ja, i, ja. Det er da noget af, kan man sige, dansk børshistorie. Jo, nu kan man også sige, at Carlsberg har vel lidt fordel i øjeblikket, i og med, at de udvider deres forretningsområder med Sommersby og forskellige nye brands, de har købt for nogle år siden, hvorimod at... Mærsk, de skærer ned. Det udleder ikke noget. Nej, men de lukker jo ned og bliver jo mere og mere fokuseret på, at det er shipping, altså det er container, og det er terminalerne, ikke? Hvorimod i gamle dage, der var der jo olie, og jamen, der var også fly, og der var, jamen, det var jo et kæmpe konglomerat, og i dag, der har du en mindre forretning end tidligere, og til gengæld kan du måske bedre værdiansætte dem. Det er jo det, der er humlen ved det, det er, hvis du bryder det lidt op, så kan du måske bedre og finde ud af, hvad der er nede i de her forskellige kasser, i stedet for at bare have en eller anden stor black box, hvor man har måske lidt svært ved at finde ud af, jamen det ene år, der er det ene selskab, der tjener, eller forretningsben, branche, og næste år er det andet, og det bliver sådan nogle gange lidt rodet. Så kunderne har også selv mulighed for så at investere. Hvis du ikke vil have de her drilling-selskab, jamen så kan du jo sælge dine aktier. Før i tiden, der var du tvunget, hvis du købte Mærsk, så var du med i brugerrække, eller supply ships, eller... Det er så stadigvæk, men olietanker, eller hvad der nu har været af sjove ting i Mærsk i mange år. Ikke? Mm. Lars Persson, du har kontanter? Det har jeg. 45.000. Hvad skal der til, før du får taget dem i sving i den her uge? Men Tine siger det jo også meget godt, og vi er jo selv inde på det, at der er mange sorte skyer, og en gang imellem, så bliver man alligevel nødt til måske at døbe tågen lidt i, så det kan jo godt være, at vi kan tage den ene halvdel af de 45.000 og sætte ud på markedet igen. Men problemet er bare, at der er så mange sorte skyer rundt omkring, og de kan forsvinde som duk for solen, hvis der bare er nogen, der siger nogle enkelte ord, og de kan også blive meget mere tætte. Og... Så lad os høre på en anden måde. Ja. Hvor vil du købe henne, når nu de her skyer, de spreder sig, og solen titter frem? Jamen, nu, det vil jo være nogle af dem, der opjusterer, nogle af dem, der kommer med nogle gode historier. Nu stod jeg lige og kiggede på ICA, desværre den er løbet, man tænker, også sådan et gammelt, kedeligt supermarked, som man bare går ind med, men den er steget 38% i år, så det er jo nogle gange med at være, sådan, komme til at tænke lidt ud af banen. Nogle gange, så ender man mange gange som investor til at sige, nej, det kan godt være, det stiger, men man er inde i sin komfortzone eller et eller andet, men nogle gange, så skal man ligesom prøve at træde ud af den. Det kunne godt være, at vi skulle have nogle fingerprint igen, jo. Ja, så kan jeg lade den være en cliffhanger. Så kan du tige stille på den. Ja, altså, nå, men hvis man kigger på den, så har den jo hoppet op og, et par gange, og hvis de kommer ind igen måske med chipkort og så videre og andre steder, spændende steder, så kunne det jo godt være. Grunden til, at vi griner lidt, ja. Det er jo, at den har en lidt traumatisk historie, den svenske fingerprint. Skal vi tilbage til 16? Ja, til 17? Ja, 16, den mest hypede, mest omsatte europæiske aktie, kan vi vel sige. Ja. Fingerprint cards i Sverige, og så må man 15 sige... 15 var det faktisk. Var det 15? Ja, 16, der bevægede det sig vandret, og i 17 styrtdykket, så ja. Der var en masse historier omkring ledelsen, og lige pludselig så havde de for meget på lager, og var det, så sidste år, der var vi ved at lukke butikken deroppe. Ja. Men nu er du så ved at åbne den igen, Lars Persson? Jamen, hvis du ser på den, så har den jo lavet sådan... Du skal ikke sige jamen, Mik. Du skal bare fortælle, hvorfor. Det er fordi, jamen, den er... Og nu siger jeg da jamen alligevel. Hvad hedder det? Det er fordi, den er kickstartet, og den er jo lettet. Det er som med nogle lufthuller ind imellem, når man ser grafen. Så tager den nogle dybe fald fra 22 til lige under 14, for eksempel fra februar til april måned. Og det kilder jo i maven bare på den forkerte måde. Det er jo ikke ligesom, når man er i rusjebanen, hvor man ved, hvor bunden er, men i en aktie. Der kan bunden være 0, og så bliver det ikke særlig sjovt. Så det er jo det, der er faren ved at gå ind i fingerprint. Nu har den bevæget sig sådan vandret siden maj måned i mellem 14 og 18-19 stykker. Og det kunne godt være, at der var noget take-off, hvis de kunne komme med de rigtige historier i det kommende kvartalsregnskab. Som er på torsdag? Yes. Hvor vil du samle dem op henne, Persson? Teknisk, det er jo det, du er. Jamen altså, den skulle gerne op over 18, før at ligesom jeg sparkede til hesten, og den ligger jo på 17, så det er jo lige nu med nogle procenter, den stiger, så kan man sidde og fnise over, at vi tekniske analytikere ikke bare slår til, men vi vil jo gerne have nogle signaler at arbejde ud for. Det gør det også, vi står og fniser. Det ved jeg godt. Hvad hedder det nu? Og dem er der ikke så mange af, så omsætningen også faldet en lille smule. Det kan også skyldes sommeren, men ja, det var det, jeg står og lurer på, at den skal over 18. Din kollega Lars Svendsen her i Millionærklubben og konkurrent får med her lidt senere. Mm-hmm. Han har jo haft teknisk konkurrence om 250.000 kroner. Jeg ved så lige ikke lidt salg her. Ja, det er ordentligt. Den 1. januar, og så har I jo haft i den grad tur ind hen over sommeren. Hvor ligger du? Ja, Svendsen har i hvert fald. Hvor er du henne den her morgen? Jeg er på 266, og Lav er på 343, så ja, han er way ahead foran mig, så det når jeg nok ikke. Men du skal finde noget andet end lige fingerprint og hænge din hat på, tænker jeg. Nej, det tror jeg da ikke. Altså, det kan da måske godt stige sjove procenter, hvis man først... Det ser vi på fredag. Hvem er os, der kan stå og grine? Det må vi finde ud af. Millionærklubben er fuldt fjerspring, der er vi i den her mandag morgen, hvor vi står og kigger ind i en stor dansk regnskabsuge, hvor mange af jer måske lige er tilbage fra sommerferien og tænker, hvad fanden foregår derude i verden? Derfor har vi taget Tine Tøj med til lige at sætte makrorammerne. Du kan være med os. Som altid, det kan du på vores sms. Det er den direkte linje hen til, hvor du kan kommentere og stille spørgsmål. Nummeret er 42 624 7, og så kan du selvfølgelig også klikke ind på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Du lytter til Radio 24/7. Tine Tøj Danielsen, chefstrateg i Danmarks største pensionsselskab, PFA. For en uge siden, det var ved omkring, der lige pludselig hed det valutakrig og Kina og Remembin, som jo har været det her anker, kan vi kalde det, under økonomien. De har ikke gjort noget ved den i 11 år, og det gjorde de så altså lige pludselig i fredags. Hvad foregår der? Ja, de lod den kinesiske valuta svække igennem kurs 7 over for den amerikanske dollar. Og det har vi, som du nævner, ikke set siden finanskrisen, hvor de nedskrev eller styrkede valutaen ganske meget og holdt den stabil, simpelthen for at være med til at udgøre det her stabile anker for hele verdensøkonomien, for at vi kunne komme på fod igen. Og i sidste uge, jamen, så valgte de så at lade den blive svækket igennem, og det skabte jo tumult og uro og nervøsitet for, at nu vil kineserne begynde aktivt at svække deres valuta, simpelthen for at modsvare det her, både de forhøjede toldsatser, men også det pres, der er på økonomien generelt. Mm. Det er jo sådan, at valutakurser normalt fungerer som den buffer, som sådan en buffer imod negative stød til ens økonomi. Det oplevede vi jo sidst under finanskrisen, hvor vi i euroområdet, vi har en fælles valuta, og Grækenland og alle de her sydeuropæiske økonomier, som de oplevede en dyb recession, også i forbindelse med gældskrisen, fordi at de ikke kunne gå ind og få en svækket valutakurs. Mm. Hvorimod et land som Sverige, der har en flydende valutakurs, jamen den røg jo ned i næsten 60 over for danske kroner, og alle de der negative påvirkninger derfra, de blev så absorberet af, at svenskerne så forbedret og holdt deres konkurrenceevne via en svækket valutakurs. Og det er jo det, man er bange for, at kineserne igen også kunne finde på og svække valutakursen simpelthen for at fastholde konkurrenceevnen over for USA. Mm. Fordi når den bliver svækket, og den er jo blevet svækket under hele handelskrigen med lige knap 10%. Så du kan egentlig sige, at de nye 10% toldsatser, der forventes at komme på her 1. september, jamen de er egentlig udlignet af, at valutaen gennem hele handelskrigen er blevet svækket stille og roligt. Men det er det her psykologiske niveau 7, som vi ikke har været igennem siden finanskrisen, som gør, at vi som investorer så lige pludselig bliver nervøse for, at nu vil kineserne bruge instrumentet her meget mere aktivt og svække den endnu mere. Tine Søren Danielsen, nu har du været i finansbranchen i rigtig, næsten født. Og sidst du var med os, eller et par gange, der, det Danske Bank blandt andet, nu så du så i PFA. Hvordan med dine ører har retorikken været omkring det her? For du siger jo altså, People's Bank of China, synes de har nødt til at sagt, 7 er et psykologisk punkt, og der holder vi den. Og det gør de så ikke lige pludselig mere. Er det sådan en gang med sablerne, de har gang i Kina, eller er der noget mere dybde i det her? Jeg tror, det er primært raslen med sablen, men der ligger også noget dybere i det. Men eftersom de jo har bevis igennem en årrække, at de kan holde valutakursen stabil, så er det selvfølgelig med vilje, at de har lavet den køre igennem kurs 7 over for dollaren. Jeg tror, de har gjort det til dels for at bryde det her psykologiske niveau og teste, hvordan vil markederne egentlig tage imod det, hvis vi svækker vores valuta. Og så samtidig så tror jeg, at de rent strukturelt, der er simpelthen et nedadgående pres på deres valutakurs, for at den skal blive sværere. Simpelthen på grund af, at væksten den er aftagende, den er stadigvæk på et fornuftigt niveau, men den er aftagende, og så har vi hele handelskrigen, som ulmer og rammer kinesisk økonomi direkte. Men det er jo et fantastisk åben for Xi Jinping at have, og han kan hive det kort hele tiden, men altså, hvordan er det, hvordan virker det indad til? Fordi hvis man kigger på den kinesiske finanssektor og banker, så har jeg da set, når jeg har i mit nyhedsflow, har der været to-tre banker som Beijing, at de mindre banker i Kina har været inde og skulle ligesom holde hånd under her på det sidste, som er bukket under for det her. Der er også deres interne system kan jo ikke holde til det her. Nej, det tror jeg også, de opdagede i sidste uge, at der er også omkostninger forbundet ved det for dem selv. Ja, fordi aktiemarkederne satte jo sig også ude i Kina, og stemningen i det hele taget, den var rigtig dårlig. Ikke? Fordi at man jo har, det gælder jo ikke kun internationale investorer, men så sandelig også de kinesiske, ikke? At det her anker har fyldt så meget, at man har kunne stole på, at valutakursen ikke ville komme igennem de her kurs 7. Men det gjorde de, og jeg tror også, det er derfor, at de ligesom efterfølgende i løbet af dagen, efter de havde gjort det, jamen der var People's Bank of China, centralbankdirektøren Yi, jo ude og sige, at jamen, vi kan stabilisere, og vi har tænkt os at holde valutakursen stabil. Men at de så alligevel over den seneste uges tid jo stille og roligt har lavet lukke, fikse, de har en kurs, hvor de fikser den på, og så handler man rundt omkring den, jamen den har de lige så stille og roligt skrevet op, så vi ligger lige over kurs 7. Indikerende, at ja, de har altså tænkt sig nok at lade markedet være med til at bestemme, at den godt kan blive en smule sværere. Og nu er vi jo kommet igennem 7, og der har været relativt ro på markedet. Det gjorde ikke sådan alligevel. Nej, præcis. Men nervøsiteten er derude, ingen tvivl om det, fordi de skal ikke lave en nedskrivning, der lige pludselig er på 2, 3 eller 4% med i et hug. Så bliver vi nervøse igen. Tine, hvem er det, der bestemmer i øjeblikket? Er det markedet? Er det centralbankerne? Er det politikerne? Er det, hvem er det, der løber forrest nu? Jeg må nok indrømme, at det nok er Donald Trump, der bestemmer lidt for meget, måske også, end vi bryder os om. Vi har endelig fået, at nu har vi jo i mange år haft, at det var centralbankerne, der ligesom styrede markederne. Mm. Men i de her dage må vi jo nok erkende, at centralbankerne, Trump forsøger i hvert fald på at styre både centralbanker og markeder og hele muletjavsen ved at køre sin handelskrig, som han gør. Så det, jeg hører sige, det er, at vi skal leve med det her, og de her eksogene chok fra den ene og den anden side frem til Donald, til det næste valg i USA? Ja, og formentlig også efter det næste valg. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at Donald Trump ikke vinder en gang til. Men det kommer rigtig meget an på, hvem demokraterne kan stille op som modkandidat til ham. Mm. Men verdensøkonomien som sådan, Tine Tjøj, høj beskæftigelse, det ser da meget godt derud. Altså, det er jo meget godt fundament, Donald Trump, han kører den her på. Eller hvad? Det er det, og det er også derfor, at han vælger at gøre det. Han har råd til det, fordi at væksten i USA ser fundamentalt ganske fornuftig ud. Vi har, som du siger, bomstærke arbejdsmarkeder. Der er ny jobskabelse, ledighederne er ultra historisk lav nærmest, og der er stort set ingen inflationspres nogen steder i verden. Og det giver selvfølgelig et rigtig god scene til at kunne gå ud og skabe lidt uro. Fordi hvis væksten nu havde ligget nede omkring 0 i USA, jamen, så havde Donald Trump nok ikke våget at gå ud og være med til at få sag en handelskrig og være med til netop at presse aktiviteten ned, som han trods alt også har indvirket til, ikke? Jeg tænker ikke, vi er det eneste, der har stået noget frem til den her konklusion her i studiet, Tine Joy Danielsen. Hvis det er overliggeren, så tænker jeg da, jamen så skal vi da bare vende det løbe med at tale den her støj. Aktierne, de kommer til at fortsætte op i hvert fald et til halvandet år endnu. Ja, vi har jo centralbankerne, som er vendt rundt alle sammen. Ja. Gjorde de lige inden sommerferien i juni måned, og vi har også haft en Federal Reserve, der har leveret med en rentesænkning. Og lige nu, der forventer markedet jo, at de kommer på banen igen med endnu en rentesænkning her i september måned. Og man skal jo, hvis man kigger ud over alverdens centralbanker, så skal man jo ikke underkende, at det er jo den ene overraskende pengepolitisk sænkning, vi har oplevet den sidste uges tid fra ja, Thailand, Peru, New Zealand, alle de centralbanker, der nærmest har været på over de seneste par uger, de har nedsat renten og overraskende meget. Men så lempelsen her, den er jo med til at gå ind og understøtte troen og formentlig også være med til at kunne forlænge det opsving, vi befinder os i, selvom væksten stadigvæk er aftagende. Men det kan jeg godt stå og blive begejstret over som investor, og vi står og kigger på aktiemarkedet hver dag, men som almindelig borger, som menneske, den vej, vi er på vej ind, altså den her økonomiske, og som flere har sagt, det har vi sagt lang tid, det er et eksperiment, vi ved ikke, hvor det ender henne. Med dine chefstrategøjne, Tine Tøj, hvad tænker du så? Jeg aner heller ikke, hvor vi ender henne. Det er verdenshistoriens største økonomiske eksperiment. Jeg sad og kiggede i sidste uge på renterne globalt set, og i dag der har vi jo den tyske rentekurve, altså fra 2 år til 30 år renter er i negativ. Det samme gælder i Holland. Vi har Østrig har en obligation, der løber i 100 år, som har over de sidste 10 måneder været det aktiv, der har givet det højeste afkast på 64%, fordi at renterne er blevet presset i bund. Og for almindelige danskere, jamen, så betyder de her lave renter jo netop, at realkreditlånene, de renterne er presset i bund, ikke? Vi har fået 0,5%, så tænk så at kunne låne penge til sit hus i 30 år med en rente til 0,5%. Men det er også det, der er lidt uhyggeligt. Altså, det kan godt være, at vi griner lidt af det og tænker, så kan aktiemarkedet køre op et halvt år, måske et helt år nu. Men det er jo det, der er forkert. Altså, ja. Altså i hvert fald i min, det kan godt være, at alle lærebøger skal brænde sig, så skal vi skrive dem helt om. Det er nok det, vi skal. Men problemet er også, hvad har nationalbankerne og centralbankerne at skyde med, hvis vi kommer ud på en lidt længere bane? Altså, så er der jo ikke ret meget andet end at købe aktiver. Ja. Og så skal de købe aktier. Så bliver det lige pludselig staterne, der ejer selskab, altså det bliver jo noget helt hulapyk. Det bliver jo lidt ligesom, altså det er jo sådan en eller anden japansk syndrom, der doktrin, der er lagt ned over hele verden. Altså nu, da jeg startede med at læse Berlingerne i 80'erne, der var der stået der minus 0,1 ud fra Japan. Det gør der står stadigvæk, når måske der er kommet ned på 0,2. Men der var aldrig rigtig sket noget, og indekset er aldrig kommet op over de der fra 85 af. Det var altid ligget under, så det ender vi jo bare med om nogle år med at have verdens aktier, der ikke rigtig kan, så er måske et enkelt marked, der blopper op. Kan vi ikke ende derude, eller hvad? Er der bare alt for sort seer nu? Nej, det kan vi sagtens, men jeg tror, det er ret vigtigt at pointere. Vi har, som du nævner, Japan, som er eksemplet på alt det, man ikke skulle gøre. Ja. Og det har vi andre jo heldigvis at kigge på og lære af. Så forhåbentlig kan vi måske undvige nogle af de fejltagelser, de har lavet. For eksempel så, med opkøbsprogrammerne. Mm. Der kom japanerne jo i gang meget, meget senere, hvorimod Fed og den europæiske centralbank, jamen de havde læst skriften på væggen, og så kom de meget hurtigere. Mm. Og det var jo med til netop at have en positiv effekt. Mm. Hvor japanerne, de var 5 år inde i deres krise, inden de overhovedet begyndte på nulrentepolitik, inden de overhovedet begyndte på at tænke alternativt. Ikke? Mm. Og du har fuldstændig ret i, at vi som investorer, vi står jo måbne og kigger på, jamen, hvad skal centralbankerne gøre, når den næste recession rammer os. Mm. Fordi at der er bare ikke meget værktøj tilbage i kassen. Mm. Men der tror jeg igen, at man skal lige læne sig lidt tilbage og så tænke, okay, hvad skete der egentlig under finanskrisen? Jamen, der blev vi presset også på samme måde, og så opfandt centralbankerne alle mulige nye instrumenter. Og jeg er altså så optimistisk, at jeg tror på, at de godt kan hive et eller andet op af hatten, som vil være med til at understøtte, frem for at være sortsidig og se og sige, jamen vi har alle de her traditionelle værktøjer, som vi kender, og de er snart ved at være udtømte, og så er der bare ikke mere, man kan gøre. Men det er jo ligesom på så mange andre områder i samfundet, PT, altså disruption, teknologisk udvikling. Vi mennesker er jo heldigvis så dejligt indrettet, at vi hele tiden finder en vej. Det gør pengene jo også. Præcis. Finder nogle nye markeder, nogle nye steder, de kan hente deres afkast, man kan sige, det kan jo være, det er sådan en derut for aktiemarkedet som sådan, at pengene løber et andet sted hen, tænker jeg måske. Det kunne man sagtens forestille sig. Du kan tænke, hvad du vil, Pernille. men det gør pengene jo også, fordi vi er jo som investorer blevet presset af, at renterne er så lave. Så hvis man har ville finde noget at investere i, som kunne have samme egenskaber som statsobligationer, give lidt stabilitet i ens afkast i porteføljen, jamen så er man jo blevet tvunget til at kigge andre steder hen. Og det er jo hele det her alternative investeringsunivers, som også findes. Og hvad er det, Tine Tøj? Altså, jamen, vi taler jo guld, vi taler bitcoin, og vi kan tale råvaremarked og sådan ting. Ja. Hvad ligger der derude i det alternative? Jamen det kunne være råvarer, som du siger, bitcoin, guld. Det kunne også være årgangsvine eller kunst. For os i PFA, der er det jo private equity, og så er det direkte investeringer eller kredit til virksomheder også. Mm. Og det kan I jo gøre, fordi I har power, I er store. Ja. Altså, der er noget risiko ved det her også, jo, når man går den vej. Absolut, det er der. Men når vi screener for dem, så er det jo netop, og det er jo langsigtede investeringer, det er penge, der skal være investeret i lang tid, når du bevæger dig ud på det unoterede marked. Men vi forsøger jo netop at gå ind og så finde noget, der ligner de her statsobligationer, som kan erstatte dem i porteføljerne med de risikoafkastmæssige forhold, der er. Jeg ser en ny boble i den retning. Man skal aldrig udelukke bobler. Det er det, jeg er blevet for klog til at sige, at det ikke kan ske. Men Tine Tøj, bare sådan helt, det kan vi forstå, Gisnum, altså, hvor er det den stærke mand eller kvinde, der kan vinde bøtten og ligesom sige, godt, nu trækker vi en streg i sandet her. Vi bliver simpelthen nødt til at vende om nu. Hvor skal det komme fra? Der er jo nærmest kun centralbankerne tilbage, at hvis de nu lod en krise udspille sig, jamen så kunne det være, at vi fik ryddet op i rigtig mange ting, når kunne starte forfra. Fordi der er jo ingen tvivl om, at de lave renter, de giver jo incitament til en adfærd, som måske ikke er hensigtsmæssig, og som vi så opdager om nogle år, for eksempel. Mm. Men det stopper politikerne jo vel egentlig, for det er jo egentlig det, Trump han stopper, altså kan man sige, altså fordi måske hvis vi havde haft rentekurven, der gik den rigtige vej, og det så var i mine øjne så opad i USA, så havde vi jo måske fået nogle aktier, der havde, nu det er jo rent teoretisk det her, men var faldet ud eller stoppet op. Nu i og med, at vi sænker renten, så får vi jo bål til aktierne igen, fordi nu kommer der gratis penge igen, ja. Helikopterpenge, og ja. så skubber vi aktiekursen opad igen. Så det er vel egentlig nu politikerne, der forsøger at holde gang i den her, fordi man tør ikke at have kriser, det er altid så dårligt, og det skal ikke være på min vagt, at vi tager sådan en sort tur, vel? Nej, politikerne vil jo gerne genvælges. Så at være med til at starte en ny krise er nok ikke noget, der falder i nogen som helst smag. Det er dejligt befriende. Nu rydder vi op. Ja. Men nogle gange er det jo det, der er behov for. Ikke? Og det var ikke andet. Sidst vi så et eksempel på det var jo under Reagan, hvor Paul Volcker fra Federal Reserve dengang gik ind og strammede renterne og fik hele den her inflation, som vi led under i 80'erne, bragt ned. Ikke? Det gjorde ondt, men det var nødvendigt. Mm. Nu vi taler om at rydde op. Nu synes jeg ligesom handelskrig, og grunden til, at det er jo en saga, vi bliver nødt til at hoppe ned i, for det er simpelthen, det er en handelskrig, det er nogen som, der rusker i markedet af PT. Det er der, hvor de amerikanske investorer er, og det amerikanske marked er jo det, der ligesom flår os andre rundt med næsen. Oprydning og Brexit, Boris Johnson, den 31. oktober. Hvor stor en sky er det på din strategiske himmel, Tine Tøj? Jeg har jo længe haft en holdning, at britisk politik, det er en værre rodekasse, som man næsten har lyst til at opgive og følge med i. Men jeg vil sige, efter at Boris Johnson er kommet til, jamen så er risikoen for, at der kommer et valg, eller vi får det, man kalder en hård Brexit, altså en udtræden uden nogen aftale, der er sandsynligheden helt klart steget herfor. Fordi Boris Johnson har gjort opmærksom på og forbereder sig nærmest på ved at sætte penge til side, og jeg ved ikke hvad. Mm. Han signalerer meget, meget tydeligt, at han er parat til at træde ud uden nogen aftale. Mm. Om det så er chicken game, altså hvor han prøver på at presse EU til at genforhandle igen, det ved vi jo så først i sidste øjeblik. Vil du sende nogle investeringskroner efter virksomheder, der har der henter deres omsætning på i Storbritannien? Umiddelbart ikke, nej. Jeg tror, at så længe vi har de her usikkerheder og ikke ved, hvor det slutter henne, jamen så holder man jo igen med at foretage investeringer i Storbritannien. De har allerede lidt under det lige siden Brexit, og det der er, altså skyerne er fortsat lige sorte, og der er lige tåget, og der er ikke nogen, der kan se, hvor det ender henne. Så der vil jeg nok holde igen. Mm. Det, der selvfølgelig er fordelen for Storbritannien, det er jo, at der store eksportselskaber nyder jo godt af, at pundet er blevet så svagt, som det er. Og så tager til London og shopper. Ja. Vi er også forholdsvis glade. Men Tine Sjøj, så tager Europa sådan som en samlet enhed. Nu står vi lidt af fanget mellem USA og Kina og handelskrig. Har vi en opblomstring her? Kan vi ligesom sige, godt, så har vi et smuthold her. Nu skal vi ligesom samle os, og så er det afsted ud over stepperne? Nej, jeg synes, Europa har nogle store udfordringer. Til dels så har vi jo de negative renter, som rammer finanssektoren rigtig, rigtig hårdt. Og europæiske aktier, de har det altså bare generelt svært, når finanssektoren heller ikke kører derudad. Og så samtidig jamen, så har vi jo en vækst, der kommer tysk BNP-vækst i den her uge, og der er forventningerne lige nu, at den faktisk går ned i minus 0,1 målt over kvartalet. Så rent aktiviteten i Europa, den har det altså ikke for godt. Vi ligger med underdrejet vækst og har gjort det i løbet af hele 2019 her. Mm. Og Draghi, centralbankdirektøren, sidst han var på, jamen, der sagde han også, at de havde jo været optimistiske og troede, at der ville komme sådan en vending i løbet af 2019. Den kunne de ikke længere se komme. Men virksomhederne har ikke penge, og de investerer ikke, eller hvad sker der? Jamen der er, igen, vi har jo, det er jo den her todelte økonomi. Vi har et arbejdsmarked, som er stærkt lav ledighed, forbrugere, der er tilfredse og oplever lønstigninger og så videre. Og så samtidig har vi en fremstillingssektor, der ligger ganske underdrejet, hvor handelskrigen især spiller ind. Ikke? Og nu har vi så fået Italien på banen. Ja, det er dejligt. Frisk nyt pust i fredag, som jo i hvert fald de italienske banker, de satte sig lidt nyvalg. De var med femstjernebevægelsen som en del af regeringen, eller hvad sker der, Tine Sjøj? Ja, Liga Nord, de står jo rigtig, rigtig stærkt i meningsmålingerne, og hvis meningsmålingerne ellers holder til et italiensk valg, jamen, så vil Liga Nord kunne sidde i en regering for sig selv. Og det har formanden selvfølgelig øjnet, og vil gerne forsøge på at få regeringsmagten for sig selv. Det store problem i det her er jo, at der er budgetforhandlinger med EU i løbet af efteråret her, og de er færdige i starten af oktober, og så skal den italienske regering den 31. december senest have godkendt hele budgettet. Og det bliver altså ganske, ganske svært, hvis der ikke er nogen regering på plads. Og tidsmæssigt så ser det ud til også at blive en udfordring overhovedet at kunne få en regering, altså afholde et nyt valg og få en regering på plads og så videre til at kunne varetage hele den her proces. Det lyder som om, Tine Sjøj, det kommer til at gå rundt i finanssektoren et godt stykke tid endnu i Europa. Det tror jeg, det gør. Mm. Det er i hvert fald ikke der, vi kigger og er mest positive. Så man skal ikke blive fristet af at samle op histerpist? Der er jo altid nogle enkelte selskaber, som er interessante. Mm. Men generelt for sektoren, så er det svært at være positiv på europæiske finansaktier. I denne her uge, Tine Sjøj, inden jeg lige hører Lars Svendsen med på telefonen, af makrotal. Hvad skal vi, hvor er fokus henne? Jamen det er jo på vækstindikatorerne og hvordan handelskrigen den påvirker dem. Og vi får nogle industriproduktionstal fra både Kina og USA, som for en gang skyld kunne tiltrække sig lidt opmærksomhed netop for at se, hvor meget påvirker handelskrigen egentlig. Vi får også nogle tillidsindikatorer fra Empire i USA, og vi får Filifed, de her fra erhvervstillidsindikatorer. Og der bliver det lidt spændende at se, om de nye, den nye retorik i handelskrigen, om den har påvirket eller ej. Mm. Og så får vi forbrugertillid fra USA, og vi får noget CPI, som selvfølgelig også er inflationstal, som selvfølgelig også er interessant. Og så får vi selvfølgelig en masse regnskaber, primært danske, men vi får jo altså også Alibaba, Tencent, JD.com, pendangerne til Amazon og Google i USA. Ja. Hvor eksponeret er I mod tech og mod Kina, Tine Sjøj? Jamen, vi har en lille overvægt i emerging markets over for Europa, og en af grundene til, at vi foretrækker Asien især frem for Europa, det er jo, at de har den politiske vilje, de har også midlerne til at kunne gå ind og stimulere økonomien og skabe lidt stødpude imod alle de negative ting, der foregår fra handelskrig osv. Hvor Europa, jamen, det er lidt sværere at få øje på midlerne. Vi har selvfølgelig Tyskland, der kan lave noget finanspolitisk lempelse, men viljen er der ikke rigtigt, selvom vi har set nogle nyhedsoverskrifter, der indikerer, at der er mere og mere snak om noget finanspolitisk lempelse der. Tine Sjøren, nu så er det selvfølgelig, du sidder i PFA og skal lægge den overordnede strategi for de her næsten 600 milliarder kroner på de store linjer. Men holder du også øje med, nu kommer netop, som jeg sagde, de her tech-giganter i Kina og deres regnskab i relation til handelskrig. Kan du holde fingrene fra det? Du skal ikke sådan lige hen og kigge lidt på tallene? Selvfølgelig skal jeg kigge på tallene. Det er jo drønt spændende at se, hvad der foregår, især fordi vi også har hele Huawei-sagen, hvor Donald Trump åbenbart ikke rigtig kan beslutte sig for, om, det kom jo også frem i fredags. Ja, vil man handle, må amerikanske selskaber handle med Huawei, eller må de ikke? Så den ligger også og ulmer og kan selvfølgelig påvirke ind i tech-sektoren i Kina. Uha. Lars Svendsen, god morgen og velkommen til. Der er meget, der ligger og ulmer. Hvad ulmer hos dig, hvis vi kigger på den her uge? Ja, hvis jeg går helt ærlig, så det der ulmer hos mig, det er jo noget helt, helt andet. Det er jo... Nej, det vil vi helst ikke høre noget om, så... Kan... Okay. Ej, vi var et helt andet sted end dig, okay. Men det kan jeg godt høre. Du kører videre. Jamen, nå, men det er faktisk det, der sker over i Rusland. De her atomulykker og alle videre vejen derovre. Det er faktisk ufattelig spændende. Jeg ved godt, det ikke er et program om udenrigspolitik, men hvis den russiske atomare sikkerhed er så elendig, så de er ved at forgifte hele deres egen befolkning med atomudslip, så kan det jo være Putins dage, de kan være talt det ene, man har set sig om. Jeg synes, det er en meget voldsom ting, du smækker på bordet her, Kvarti, og jeg vil gerne lige høre, hvad er fakta i den her sag? Jamen, fakta er, at der lige her før weekenden kom, så op i Arkhangelsk, det er op i Hvidehavet, op på toppen, af Rusland, der er der sådan sket en større, ulykke på et eller andet anlæg, som flåden har. Flåden er lidt mere uheldig end de andre i Rusland. Og der er 5 døde, siger de, og så er der mindst 3 andre, det fortæller de om, og så er der jo sikkert udtaler af alle mulige andre, der er kommet galt afsted. Problemet var, at for 2-3 måneder siden, for en uge siden, var der 2 ting, der røg i luften ude i Asien på nogle militære poler. For en måned siden eller 2, der var der en ubåd, som brændte, som så lige pludselig viste sig alligevel at være atomdreven. Det nægtede til at begynde med. Her i foråret, der kom der lige pludselig forhøjet radioaktivitet ind over Østeuropa, som der var ikke noget galt, så russerne, det var der så alligevel, men de ville ikke fortælle, hvad det var. Den er til syden af fuldstændig galt, når de leger med atomting derovre. Og hvis det bliver sådan, at de ligger og slipper deres eget atomskidt og møg ud, fordi det vil være taget op i de gamle raketter, eller der er galt, så kan du godt se, at så kan du godt pakke dem hjemme i Kreml ned og sende dem på pension i Sydafrika. Der, der er langt skridt til det, og så for de ulykker, du nævner, og så til, at Kreml pakker sammen og siger farvel og tak, og vi har en... Det er dem, der har ansvaret for, at de ikke kan drive det, og hvis det synes, at der er atomudslip alle videre vejen i det uendelige, så er der jo noget, der tyder på, at det er helt galt, og hvornår kommer der en, der springer luften, der er så stor, så det også forurener hele Polen og alt det andet, eller for den sags skyld også. Pointen var, at der er langt step for at sige alle videre vejene, og så til de cases, du lægger på bordet her, Lars Svendsen, det var bare det, der var min pointe. Hvis der er 5 punkter på en linje, så kan det godt være, at Persson kan tegne en kurve. Det kan jeg. Så er der noget, der tyder på, at det ikke kun er en enig svale. Og hver gang der er noget, så siger de, ja, og det var en undskyldning, og bliver blære ingenting. Altså, det der, det er ved at brase sammen for dem derovre. Det er jo det der, altså, nogle gange skal man observere, hvad der sker. Jeg kan jo ikke svare på, hvor galt det er fat. Men det er jo ligesom fødevarekontrollen i Danmark, det er selvkontrol, ikke? Så ved jeg, lige pludselig finder de ud af, at de har fordærvet, jeg ved ikke hvor meget. Nå, men det er en anden historie, men det kan jeg bare sige. Det er det største, der sker lige nu. Det er et spøgelse af rang, der viser sig. Og hvis du ikke er bange for atomting, og du tror på nogle autokrater, der sidder og gemmer sig i en bunker i Kreml, så synes jeg, at vi lige skal vågne op til virkeligheden. Tine Joy Danielsen, har du set det spøgelse? Det har eksisteret i et stykke tid, som Lars også er inde på. Og jeg vil jo sige, at det... Der er faktisk kommet et ekstra krydderi også over den seneste uges tid med situationen mellem Indien og Pakistan, som jo også begge to er atommagter. Mm. Ikke fordi jeg tror, der kommer en atomkrig derude, men det er helt klart, som han siger, et spøgelse, der ligger og lurer. Problemet er jo igen, at det er jo ekstremt svært at forudsige og handle efter, at der skal komme en ny stor atomkrise på en eller anden måde. Jeg taler sådan set bare om, at noget helt andet, som vi aldrig har prøvet før, at det er jo, det er jo lækager, det er jo sammenbrud, det er brænde, og det er alt muligt, der slipper ud. Men problemet er jo, at når sådan noget skidt og møg slipper ud, så kan du overhovedet ikke kontrollere det. Det er fuldstændig ude af kontrol af nogle mennesker. Og det gør jo, at det er en helt anden verden. Det er jo ikke, at vi smider raketter i hovedet på hinanden. Det er, at skidtet står og smelter ned. Det er jo det samme som hvis Barsebæk derovre, som de har været bange for i 50 år, lige pludselig brød sammen, og det hele sprøjte rundt omkring. Og så var Malmø og København jo ikke meget værd, men at det er sådan en situation, og der er altså noget, der tyder på, at den er gal over hos dem. Lars Svendsen, du plejer at være det lidt positive islet i Millionærklubben. Nu har du så lagt det endnu en brik til det. Jeg kommer med de russere, det ballade, de laver. Mm. Til det tårn, vi har bygget op her i løbet med handelskrig og alle mulige andre ting. Skal du, er det her noget, du sidder og holder øje med? Er det noget, du sådan agerer efter med dine penge? Nej, det kan jo, ja, det vil jeg jo gøre på et tidspunkt, hvis det begynder at gå rigtig galt, men altså, når du sidder og taler om, at vi skal investere bæredygtigt, fordi vi skal have en fremtid, så hvis vi alle sammen bliver slået ihjel af radioaktivitet fra Rusland, så er det måske værre end den grønne opvarmning, som de sidder og underholder om, ikke? Alle de miljøheldige. Den har du siddet og ventet på at fyre. Ja, det er. Det er jo det, der er interessant med, og det kan vi jo ikke gøre noget ved lige nu. Vi skal bare tage bestik af tingene og se. Mm. Der er altså måske ved at ske noget, som kan blive stort. Det skal man altså lige holde øje med her, ikke? Og det er jo ikke noget med vores almindelige sniksnak om Trump er i godt humør, eller han er sur, og det andet. Mm. Det er jo det, vi må tage ind til det marked. Men det andet er, at det kan altså godt vise sig at være meget, meget værre, end nogle mennesker overhovedet er klar over. Jamen, tak fordi du åbner vores øjne mod den front, Lars Svendsen. Jeg kan høre, det er også noget, du holder øje med, Tine Tjøj Danielsen. Det er jo sådan noget, vi ikke har fået på banen endnu. Den politiske situation, geopolitik og så videre, især i de store lande, ja, den holder vi altid øje med, fordi det kan få påvirkning på finansmarkederne. Selvfølgelig. Når jeg var sådan mere på Indien og Pakistan, så der jeg stod og kiggede. Men Rusland havde jeg ikke lige fået med ind på radaren. Nå, Lars Svendsen. Ja. Så, ja. Den er, hvordan skal jeg komme igen? Ja, det ved jeg heller ikke, men det her, det er jo sådan, det problemet er bare det, at vi må lige holde øje med, hvis der er noget, der går helt galt, ikke? Vi har jo prøvet det en gang med Tjernobyl og alt det der, ikke? Men hvad hedder det? Det er en anden historie. Lad os gøre sådan, at nu pakker jeg os ind, og lytterne, i den uge, der er lige nu og her. Ja. Og det, vi kan forholde os til, de tal, som ikke er for abstrakt, og hvor vi ikke ved, hvad der sker. Ja, det gør vi selvfølgelig ikke med regnskabet, men en stor regnskabsuge. Vestas, Mærsk, Bavaria Nordic, Norden, Torm, Lundbæk, DFDS. Ja. Hvem er vigtigst for dig? Ja, det er jo A.P. Møller, ikke? Og nu har jeg jo også sådan set talte lidt på ham, så nu må vi så se, om det kan bære igennem. Og det er rigtigt, at A.P. er lige blevet slået af Carlsberg med A.P. er 142, og den anden er 150 milliarder børsværdi. Så det er sådan lidt, men så er der selvfølgelig Mærsk Dream, der står for sig selv med 15 milliarder, som nu er børsen noteret parallelt, ikke? Men jamen, det er han, og DSV vil jo, når de får de her Panalpina-aktier puttet over i sig, de skæve aktier, så vil de faktisk også blive lige så store som A.P. Møller. Det er en reminder. Og hvad hedder det? Jeg mener sådan set, at de har nogenlunde syv år, men de kommer jo ikke til at tjene nogen penge, og det tager lang tid at få den der lange plan til at, altså opbygningen af totaltransport, om man kalder det for, til at køre. Det er jo et femårsprojekt, eller sådan noget, men så ved jeg det. Så jo, men det er den, jeg egentlig er mest opmærksom på den uge. Og så kommer der ny direktør i både Vestas og i NKT. Og han kom her til den første, gjorde han ikke? Henrik Andersen i Vestas? Nå, men det var ikke rigtigt. Han går rundt og helt til medarbejderne. Jeg tror ikke, han har... Og det første gang, han skal møde os, han har sagt, ja. Når nu regnskabet kommer. Det er rigtigt. Ja, altså det er vel ligesom to personer. Og så er der jo i Sverige, har vi jo så, at ABB har fået ny direktør, og Saab skal have det også. Mm. Mm. ABB. Det er jo, ABB stiger jo faktisk 4% på historien her, hvem man nu har udset sig som Bjørn Rosengren, kommer fra Sandvik, så den er skudt af sted. Så må vi se, om de vil rydde op i butikken, eller om de vil bibeholde det der lidt store konglomerat. Det har jo været diskuteret mange gange, hvad man skal gøre i den case, ikke? Så ja. Han skal være formand, det er en dårlig idé. Ja. Han skal være formand, ham der var direktør i ABB, ikke? Ja, ja. Og man har jo ikke dobbelt formandskab i selskabet, vil jeg bare sige. Selvom man har flere medlemmer end medarbejdere, man har medlemmer i Venstre. Ja. Og, har forstået det. Ja, ja. Og så SAS udvider jo, de skal jo flyve op til Skistars område. Så det er jo egentlig måske meget godt for Skistar, den her nye... lufthavn, der er blevet lagt, Scandinavian Mountain. Den har Mountain. Du stået lidt øje med jo, både Skistar og lufthavnen. Ja, ikke så meget lufthavnen, men det kan jo bringe i hvert fald kunderne hurtigere til løjperne, så man bare håber, der er noget sne på. Nå ja, men det er vel den her globale opvarmning. Ja. Spørgsmålet er, om den er sat så langt nok op. Men det må vi jo finde ud af. Skister har du jo følt længe. Det har jeg. Ja, det har jeg. Det er en af dem, som jeg holder øje med. Den har været lidt sådan... Men du holder stadigvæk øje? Ja, den faldt lidt tilbage efter juni måned, hvor der måske ikke var så mange bookninger, som man havde regnet med. Det er ikke så meget sne der. Nej, det er det. Men der så bruger man det jo mange gange til sådan nogle fjeldture og vandringer. Så ja, der er stadigvæk gang i salget. Der er gang i fjeldet. Ja. Du, Svendsen, hvad siger du til, at din kollega Lars Persson, han står overvejer at handle i Fingerprint Cards, der også kommer regnskab her torsdag? Det skal han bare have lov til, eller hvad? Ja, det må han jo gerne, men jeg vil sige på den måde, at hvis jeg skulle sige dig, hvad jeg selv mener om Fingerprint, så... Det er det, jeg spørger om. Ja, jeg har jo lidt desværre fra, som jeg har købt på 30, og de koster 17. Men jeg sidder faktisk i mit stille sind og overvejer, det er jo sådan lidt, du ved, sådan noget rodeaktie. Det er jo penge, man egentlig har opgivet, ikke? Men så vil jeg overveje faktisk at sælge dem, og så købe nogle gumspace for dem. Det er faktisk min, det jeg går og tænker over i middagspausen. Ja, de kommer også med regnskab i den her uge. Kan de det? Ja, det synes jeg lige så, da jeg drønede hen over ugen, der kommer. Men ja, skal... Og du er ikke bare blevet for vild med gumspace, Lav? Ja, det kan jo være, men jeg vil bare sige, at han har jo penge i banken, ikke? Han har 200 millioner tilbage, og den anden, han skylder en halv milliard. Og jeg har mere fidus til det, de laver, end hos gumspace, end jeg har hos Fingerprint. Så derfor er det, at... Men altså, aktien er jo begyndt at... og komme lidt efter det. Det er jo et interessant aktie, vi ikke har talt om, som er fuldstændig samme skuff. Mm. Det er den berømte Asetek. Mm. Det var sådan en darling også. Og den havde simpelthen en kurskurve, der ligner det fuldstændig. Den var oppe i 115-20. De ligger også oppe i Aalborg-området, gør det ikke? Jo, faktisk. Ja. Og nu koster han altså 20 norske. Det er sådan en rigtig skildpadde kurve op og ned, du. Normal fordeling nærmest, og hvad hedder det, men det var jo også en darling aktie. Hvad køler de IT-ting? Ja, de køler. Ja, okay. Og oppe i kølerkursen også, men... Tror du skarpt, det er godt, du har weekend. Ja, men det er jo en rejse, og hvad hedder det, på et tidspunkt var der nogen, der gik og snakkede om, så sagde jeg, hold kæft det her, det ligner jo både Fingerprint og gumspace, at det er godt, gumspace ikke blev så dårligt endnu, men bare ikke bliver det samme, og nu er det sådan, det blev til det samme. Ja, eller for at være putte salg i sår, så ligner det jo Vestas fra 2005 til 2008, der kørte op, og så faldt den jo ned til i år 2012. Så kan man jo håbe på, at der kommer luft. Det var mig, der så forkert. Gumspace kommer først den 30.8. Der var jeg lidt for hurtig. Ja, det synes jeg også. Selv jeg bjørnet for at skinne og skudt. Nå nej. Jo. Hvad hedder det nu? Men Asetek, jeg vil da sammen tage den med på kandidatbænken. Det er Vestas, jeg oplever i øjeblik, Pernille. Det er bare sådan set. Jeg ved godt, du skal til at have nogle briller. Men Asetek, den er jo nede og bundfiske ved de der, ja, som den omkring de der 10 stykker, som den også var i 2015, og kan man bare få lidt medvind der, så kan det jo godt se lidt spændende ud. Så jeg vil da, altså, sidder man og venter og tænker, hvad skal jeg have på paletten, så kunne man jo tage Asetek med. Mm-hmm. Ja, ja. Nå, Lav, inden jeg slipper dig, nej, jeg har ikke sluppet dig endnu. Det er en uge siden, at vi stod og tænkte, nu vælter bøtten. Dit bedste råd til den private investor i den her uge, vi går ind i, hvordan lyder det? Jamen, jeg tror ikke, bøtten vælter, og jeg mener, at der er alt for meget fokus på Trumps humør og alt det der. Og kineserne siger jo ikke så meget, men hvad hedder det? Jeg tror, at det er noget overdrevet, og det er sådan forskrækkelsespolitik, om man kalder det for, ikke? Og så det er sådan psykoterror på en eller anden måde, som nej. Jeg tror, når nu han kommer til København, det viser han sig at være en flink mand, så skal du bare se. Så han hilser på dronningen og alle sammen og sådan noget. Så er man en flink mand. Ja, og det er jo starten af september. Svendsen, vi mødes i morgen. Jo. God handelsdag. Hej du. Hej. Ja, så fik vi både Lars Svendsen og Rusland ind på sengen. Vi har 3 minutter tilbage. Tina Choi Danielsen, dit bedste råd til den private investor i den her uge, vi går ind i, og de næste par uger. Hvordan lyder det? Det er, at folk holder sig i ro til alle de her... Altså, der er bølgegang på vandene, og der tror jeg simpelthen bare, at man skal være rolig, og så holde sig til den strategi, man har. Og så skal man se frem imod de centralbankmøder, vi får i september. Og så derfra kan man så begynde at overveje, jamen, er der så noget, der gør, at vi skal ændre i det syn, man har til sine investeringer. Mm. Får vi en rentesænkning igen til september fra USA? Det håber jeg, vi gør, fordi markedet er i hvert fald priset sådan, så hvis Fed ikke gør det, så er omkostningerne ved det høje, fordi så skal renterne altså korrigere i opadgående retning. Mm. Og det kan godt give lidt uro på markederne, fordi det ikke er forventet overhovedet. Så sidder lidt med foldede hænder og følg din strategi, til vi har i hvert fald har fedt på banen igen til september. Men Lars Persson, der er i den tid masser af volatilitet, masser af købsmuligheder. Ja, altså på den kortsigtede spekulant, kan man sige, eller hvis man sidder og svinger lidt i frem og tilbage i gyngen, så kan man da godt holde øje. Og det er jo nogle af dem der kommer med regnskaber, hvor at enten aktien er bumpet lidt, eller de er blevet presset lidt hen over sommeren. Så der kan man jo godt kigge hen, se om der det kan man, og det vi kigger på i morgen at være her, så er det DFDS og Alcabello, der kommer med regnskab. Jeg mener også, at en af kineserne kommer her i aften. Hvem det er, JD.com. Men ellers så er det også Alibaba og Tencent, der kommer i løbet af ugen. Onsdag er det NNIT, Norden, Genmap, Demant og Lundbeck. Torsdag altså Vestas og Mærsk, der melder sig på banen. ISS får vi også, Bavarian Nordic og Zealand Pharma. Og Fingerprint Cards. Mm. Og fredag er det Tivoli. Ja, det. Både på den ene og den anden måde. Ja, det er jo ikke. Både fredagsrock og på aktien. Ja, der er jo ikke så meget omsætning i den aktie. Persson, hvordan ser vi ud her en halv time før, at vi i hvert fald siger tak for i dag? En halv time, 30 sekunder. Okay, skal vi tage en halv. Jamen, vi er oppe, vi er i plus. Det er medicinalaktien, der stiger nu op med 2,3%, og Carlsberg også op, så det skubber op på det danske marked. Det er faktisk kun Vestas, der ligger rundt nullet sammen med Danske Bank, der de der 94,78, så ja, den er over. Men Danske Bank er plus, det er nok for mig. Okay. Team Søj Danielsen, Lars Persson, tak fordi I var med mig hele vejen igennem, og tak fordi I lyttede med. Fortsæt rigtig god dag.